الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقيتي الله تبارك وتعالى نجدلسي تي ويرو كورو ماغوينو نيك دي fàttali sunu bopp, di leen fàttali ci tomb bi nga xam ne tey moom lañu tànn, te mooy asiyaamu tarbiya. Koor yar la, yar la boo xam ne doomu aadama da ci yar boppam, waaye en même temps mu nekk jaamu yàlla. Kon ñaar la ëmb, nekk jumtukaay boo xam ne doomu aadama daf koy jëfandikoo pour am ak yar, waaye daf ci jëlee jaamu yàlla tabaraka wa taala. Moom koor day yar bakkanu doomu aadama direct, di yar yaramam, di yar jikkoom, waaye ba ci ay aadaam sax daf koy defar. Moo tax ñi jàpp koor bàyyi lekk la ak naan dañoo juum. Koor ëpp na fañ ko takk, dafa ne bàyyi lekk la rek ak naan, waaye koor ëmb na leneen, ndax dalay tere sax mooy yàlla tabaraka wa taala. Lépp luy muharramaat, mooy lu araam, lu yàlla soriloo nit ñi, lu leen yàlla tere, koor daf la koy bàyyiloo. Koor mbokk yi dafa ëmb bu mat sëkk, al indimaj al kamil ibadat li muddatin muayyana. Koor dafa boole bu matal sëkk jaamu yàlla yépp ci diir bu ñu xam. Moo tax yàlla mu ne ayyaamam ma'dudat, ay fan yu ñu lim la, weer la boo ko takkee, 20 ak 9 su baree ba bari nekk fanweeri fan. 20 ak 9 yooyu wala fanweeri fan yooyu yàlla may la pour lan? Pour nga takku ci, def ci formation, def ci stage, pour bu koor gi jeexee nga mën a tàmm jaamu yàlla, nga mën a continuer ci njubal yàlla tabaraka wa taala, nga mën a continuer ci roy sayyiduna Muhammad alayhi salatu wassalaam. Looloo tax mbokk yi mu nekk lu leer ci sunu kanam, lu borom xam-xam yi leeral bu baax a baax a baax, ginnaaw bañ ko jëlee ci ay source, ay texte yu yàlla wax ci alquran ne koor day tax nit am ragal yàlla, day tax bakkanam yaru, day tax nit nekk ab jullit. Moo tax yàlla tabaraka wa taala sant ñu ko pour ñu def. Ñu delloo tuuti alquranul karim, danañ fekk aaya yi ñu borom bi di sant ne dañoo war a jaamu yàlla. Borom bi daf ñuy wax ne bu ngeen ma jaamoo rek daa di am ragal yàlla. Borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ayuhannaas i'buduu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Eyen nit ñi, jaamu leen seen borom, borom bi nga xam ne moo leen bind yéen ñi, waaye moo bind seeni baay, seeni maam yi leen fi jiitu woon. Dafa mel ne dañoo laaj borom bi, lu tax ñu lay jaamu? Mu ne ndax ngeen am taqwa, ngeen mën a am ragal yàlla, ngeen mën a def li yàlla santaane, bàyyi li yàlla tere. Loolu mooy maanaa taqwa. Kon jaamu yàlla yaa ngoog, julli ci la bokk, koor ci la bokk, jàng alquran ci la bokk, joxe azaka ci la bokk, dem màkka ci la bokk. Lépp loo xam ne lu baax la, lu rafet, lu boole yiw yàlla bëgg ak yonentam ci lu feeñ ak lu nëbb, loolu mooy ibaada. Noonu la ko sëriñ ba tekkee, biñ ko ne lan moy al ibada mu ne ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali al zahirati wal batina. Tur la wu ëmb lepp lu yalla gëreem ci bëgg ko ci ay wax ci ay jëf, lolu moy jaamu yalla. Motax ci al qur'an mbollem fu yalla di wax ibada na ngeen ma jaamu, limuy tekki moy na ngeen ma kennal. Wa ma'ana ya'buduni yuwahhiduni, ma'ana nañ ma jaamu yalla lan la ci bëgg wax moy nañ ma kennal, nañu def samay santane, nañu bayyi samay téré. Mbokk yi, koor dafa ëmb loolu ñu ne moom mooy ragal yàlla, daf koy maye, ndax yàlla wax na ko ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Buur yàlla tabaraka wa taala nee na yéen ñi gëm yàlla, yàlla dafa woote. Kan la woo? Ñi ko gëm. Lum leen di doye mu ne man yàlla ma